الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت باز احوال چی اگر ټول نشی را نقل کی دے بازی ضروری خبری چی از منگا استاد و ذہن کی یو خاکا دا تاریخ اسلامی واقعی شی دا اسلام دا تاریخ چی دا اللہ دا دین منترا رسیدر دے پسون سختو بانے او سړی فکر وکړي د صحابو د زندګۍ ته چې څومره په مشکلاتو کې تیر کړی دا موږ مزي وکړي په او هغه په سخت تیر کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم اخرنۍ زندګۍ کې فی اواخر عصر النبوه نهم او لسم کال باندې بعض خلک پیدا شلو چه داغیم نبوت تزره وش چه را نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیر عزت ورکو پا دنیا بانی غالبه که نو که منگم چرت دا دعوو که دسی چل با منگ سموش او دا داغی کم اقل تو بو جهالتو کم اقلی و وجه دادا چه دا دین نبی پا شابانی خو اللہ ده آغازاتو تا وحی کئی دا خو خپل دا دعوه ندا کرده اللہ رب العزت نبی گرزا ولا ده او هغه کسانو د دروغو دعوه وکړه نو د دروغو څخه خدای الله مدد نه وي خدای شیطان د زغولي نو یو څو کسان چې هغه ته د دروغو د نبوت دعوه کوونکی وای هغه پیدا شو دو کسان د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې راکاره شو او څو کسان به وروسته د هغه د وفات نه بعد دعوی وکړه لږه زمانه کې الله است ختم د باطل نکم دای چې غزر خدمی ان الباطل کان زهوقا باطل په جلتی خدمی ځکه الله سمر کرے نبی نبی رسول الله زمانه کې دوه کسانو داوا کړي وا یو اسود عنسی او ته الاسود العنسی او دوی مسلمۃ الكذاب چې نبی صلی الله علیه وسلم دا لقب ورکړی دی الكذاب ډیر دروغجن دې دوه کسانو داوا کړي وا دا مسلمۃ الکذاب د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات لراغلی هم مخکې دا واقعا مونږ ویلې وای چې نبی رسول الله سامنے مطالبه وکړه ک نیمه بادشاہی مال راکه یا استاد مرن بعد بادشاہی ما ته رسپاری نو زه دې تابعداری کوم نبی صلی الله علیه وسلم یو ډکه راوخسته اشاره او ته وکړه چې د دې ډکه په مقدار کې شه ته مان غوړم نه در کوم او زما دا خطیب شته زما مرګره دا به تاله جواب درکې او زما کارونه ډیر دي زه دونه اوسګار نیمه چې ستاسو ار یو شریس را بزله کې ما خبرې وکوم وا ثابت ابن قیس بن شماس چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیبو هغه ول جوابونه ورکول او د بیزی خبري کول هغه ول جوابونه ورکول تر دې چې په دغه حالت کې خپل کلی ته بیت واپس لړ یمامی علاقه سلاړ چې داغه واقع رسته راځي چې ابو بکر صدیق دغه سره جهاد وکاو په ډیر خانداز باندې الله سبحانه و تعالی فتح ورکړه مؤمنان الله اسودی انسی چې دا هم د په ظاهره کې ایمان راوړیو د نبی رسول سلام د تابعداري داوی کړی ولا ولک خو دا ایمان حضرت نن نه نوته نو شیطان باغ باندې راولګي د ګمړای کاغل را او ته ویل چې د نبوت داوا وکړه اسود انسی دا عنس علاقه په یمن کې په دې کې پیدا شوی وو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا دواړه الله خوب کې ورخودلی وو حدیث صحیح کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خوب کې ولیدل دا انبیاء علیهم السلام دا خوب شوی ده هم وحی وی خوب کې موجود چې دوه بنگړي دی او د سرو زرو دی او دا زما د لاسونو تر واچولې شو یو لاس او بل لاس هم بنگړي واچول نو په دې ځای یې څخه په شو مجره د زنانو لباس او ما تر چول او لاسونه کې بنگړي نو ما ته به خوب کې د الله د طرفه ویلې شو چې دل پوکي ورک چې پوکي مې ول ورک دا دوه بنگړي ستوالو تل زما د لاسونو نو وتل او ختم شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د دې خوب تعبیر خپل دا وکړه فاولتهما الكذابان ما د دې دا تعویل وکړه دا معنی مې ول راويستل چې دوه دروژن زمانه روسته هغه پیدا کیږي چې یو اسود عنسی دی صاحب الیمن او بل مسلمه الکذاب صاحب الیمامه دا بنگړي چې دا دوه کسان دي د دې خوب تفصیل په دې حدیث کې نه ذکر شوی لیکن وضاحت یې غدار دی چې دو بنگړي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله ستا چولې شوی دی په دې کې اشاره د دې ته چې دا دوه کسان دنیا پرستی زکه دا سره چې سره په خوب کې ویني دا دنیا پرستی وی او دا دنیا اگر اونا کو چمکی اگی ته اشاره نو دان دنیا والا خلق د بنگړو سره مشابهت زکه دی چې د خلکو د شهواتو او د خواهشاتو د پاره دا دعوه کړي و دا یو دین مقصد نو چې د الله سبحانه و تعالی دین په دنیا کې عام شي دای غرض نو بلکه خپل خواهشات پوره کول لکه بنگلو سم خپل خواهشات پوره کی زنانه به خپل خواهش پوره کوي او بل د لاس نکلک چولې شي په دې کې اشاره ده چې دا دوه کسان د مسلمانانو ته zarar ور کوي ګیره به ته چې یو مسلمانان به په تکلیف کې یو زمانه پوره به جناب رسول الله پوکي ور کړه د دې کې اشاره ده دا غو ختمېدل د کتاب الله زر ختمې په جلتی باندې تکلیف به ډیری لکه الله ستاسو بنگړې چولې کیږي خو لیکن په جلتی باندې به الله زر به ختمي نو په دې خوب کې دې خبر ته اشاره وا نو دا خوب د نبی صلی الله علیه وسلم حق او رښتینی وو او دا غي مزداق بالکل په خارج کې روه تا نو اسود عنسی د په خپل قوم کې دعوا وکړه چې زه نبی مداصر کې ساحر او جادوګرو او شیطان یې ځان له تابع کړو پس منترونه باندې هغه شیطان بوله خبرونه مبرونه راوړل بازی بازی څومره چې شیطان وسه کیږي د څه خلکو باندې نور خلک گمراه کوي دا د شیطان طریقه ده چې خپل دونه گمراه کول نشي کولای لکه د څه خلکو په وجه چې نور خلک گمراه کوي دا ویو وکړه د خپل قوم جاهلان خلک نه پوي هغه ورپسې شو جو حال هغه ورپسې شو چې راته نبی رښتیا او بعضی د خبرې به مکول ناشنا ناشنا دا فصیح او بلیغ هم ډیرو په صحت او بلاغت والا خبرې به مکول د بدن نه ډیر سخت او شدید هم ډیر اسود عنسی عبهله د نوم دی عبهله په تاریخ کې راځي او علی نوم دی اسود او تزکی ویل کېده چې د مخ کې تورواله د عنس قبیله نه په دې کې وسو کسانو سره تیار وسو کسان شاه سواران او جنگین خلکو سره تیار په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفه په یمن باندې ولس والین مقرر ولس مشران رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلو په مختلفه علاقه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې هغه به د دعوت د پاره کسان ولېدل او یو ځای کې به ډیر کړل هغه به دا کار کاوه چې خلکو ته به قران ورخو ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه چې کوم احکام به هغه به ورخو ده او د خلکو تربیت به کاو او ورسره زکات دا به تر اٹولاو د بیت المال لپاره دا طریقه په هغه زمانه کې د دعوت او نو لږ کسان نبی صلی الله علیه وسلم لګلی مختلف علاقو ته همدان علاقی ته یو لګلی او نبی صلی الله علیه وسلم حضره موت ته لګلی دی او دارنګ صنعا کې تیار ال تمشر سلک دی واقع کې اوس راځي او مختلف نور علاقی په یمن کې چې په هغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم او تلس کسان مقرر کړیو معاذ بن جبل دې د لپاره مقرر کړی چې په دې مشرانو باندې ګرځ راګر دی بل سره رابطه قائمه درابطی د لپاره هغه مقرر کړیو نو په دې کې اسود عن سراغ او د نجران علاقی د مشر سره عمر ابن حزم دا غنم دې داغه مقابله وکړه هغه صحابي کمزور شه په د اسود عن سی په غالب شه د الله امتحان او هغه مغلوب شه علاقی ورته پرې فضلا دی خوراغ نو همدان علاقی به شي ونه ول عمرو بن حزم هغه به شي ونه ول حمله وکړه په صنعاء او یمن باندې جدا د یمن دار الخلافه دا او چت زید لکه په پاکستان کې اسلام آباد وي د شه علاقه دا صنعاء او یمن په دې صنعاء باندې یو والد نبی صلی الله علیه وسلم د طرفه مقررو مخکې نه چې هغه قسمه ویلې و بازام رضی الله عنه د فارس والاو د طرف الاول مقررو بیا غی ایمان راوړل نبی رسول الله په اندغه ځای پرې خو د جته باندل ته یې هغه بازام رضی الله عنه ډېر ښه سره وغه وفات شو په خپل مرګ باندې نو دا غزوی شهر دا غنو مو شهر ابن بازام هغه به د دې پلار په ځای باندې ولایت هغه کاوه هغه مؤمنو او دا د فارس نسل کې راغلی او د ایران والا خلکو او ایمان راوړل نو په دې شهر په صدا سود عن سراغه دا وروه ته مقابله شروع شوله په مقابله کې دا شهر چې کم دی نو دا غریب شهید شو د شهادت مند کو د مرګور تم تکلیف ورور شه دا شکه سی وړ او اسود انسی به غالب شه چې غالب شه نو دا صنعاء او یمن دا لقم د ونی ولا دا د الله امتحان دا خوب ته اشاره ده چې نبی رسام او ازما د لاس نه بنگړی را چاپیر شو دا بنگړی ده دا لاقی ونیولا پا لگ ورزو که شل پنجیشت ورزو که دا لاقی دو ونیولا او بازی جوحال و ناپای خلق پار زمانه که وی دا حق سر باطل شریک مرگری وی نو باطل والا و سمرگری کی گی آقا سو چی اسلام پاکی نشت ده کافیر دی اغم و سمرگری کی گی او سو چی اسلامی سی زرطا ندی انناوات اغم و سمرگری کی گی او دا ظالم دیسی وی جدیر سخت قاتل و او دا الله سبحانه و تعالی دا یوی خبری لحازم نکاو کله چې وېده د علاقهونه ولنه د شهر ابن بازام خزوه آزاد په نوم باندې و آزاد الفارسیه هغه ست په نکاح باندې واخست په زور باندې هغه په نکاح کړل بس او د مؤمنه و بالله و برسوله محمد عليه الصلاه والسلام الله رسول باندې ایمان او نه خزوه خو مجبورن د په نکاح کې رااله دا وصول مکه وکه مو بیان کړو چې د کافر غلبه په یو زنانه راشي او دیو لزان ورکو نو دا جایز دا دسی با نکی جزان مل که لکه بازی ناپویا مفتیان از مانگ دی زمانی اگه و جزان با وجدی چه کل کافر در باندر آتاوستا بیزی تی که ورن زان با وجدی دا بیزی خبره دا چرت یو حدیث کم نشد چه زان با وجدی دا زان قتل والله بازی خلو تاسی گف کاره کی ناگه دا اگه پا نکای کراله دا با ایدا کار کاو چه کم مسلمان به چرت ولی دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبوت اقرار بیا کاونه سخت سزا به ورکوله یو صحابي یو مسلمان چې داغه نعمان نوم دی هغه ونیو او هغه ته دا ویل چې ته د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت گواہی ورکې وای او نراوینه نو یو اندام ته پرې کو یو اندام یو غوتاو یو الله سو بیا د سپېڅ ورته بل الله سو خپا وګه سترګې داتې وباسه ټوټي ټوټي دا د دې مقصد لپاره دا کار کاوه چې د مسلمانان یې راول د دې د وژنان ته چې کوم عوام مسلمانانو په باندې روب راغې ناغيبه د دوسره معاملې به تقیه کوله تقیه به وسره کوله تقیه دې ته وای چې د یو کافر نشړې یریږي نه په ظاهر کې دا غمر ګرته به اختیار کې په سړک کې دا غمر کوي نه وی نو عوام مسلمانانو دا غسر د تقیه نه کار اخستو او په سړک کې وسره مرګري نو یمن کې اسلام خور شو نو ډیرو کسانو کې ایمان او پدې کې یو کس وی ونیو چې داغه ابو مسلم الخولانی نوم دی دا تابعی دی د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې موجود او خدای رسول الله سره ملاقات د نور اغله زکه د الله نبی وفات شو او دا لا کشر لکو د شی وخت اراده او جراشی دي کین مقوته نو ملاو شوی غیبانه ایمان راوړل ده دا ابو مسلم خولانی رحمه الله دای وی ونیو د ته ویل چې تشهد ان محمد رسول الله دا گوی ورکی چې محمد رسول الله د الله رسول له نو چې اوس دا گوی ورکوم چې هغه د الله رسول له و یا تشهد ان رسول الله دا گوی ورکی چې د الله رسول ما منی کنه نو ویل چې ما اسمع دا خبر حسنه اورم به وته ویل چې نبی رسول الله د الله رسول منی و یاو و امام منی و دا حسنه اورم دی خبر نه بار بار انکار کاو ناغل غصه ورلا شدید انسانو بد اخلاق نوری و تبلک دی ابراهیم علیہ السلام پشانتا دیر لرگی را جمع کلا ووری و تبلک و دای وور منز تور گزار که اللہ سبحانه و تعالی دل دا کرامت ورک سی روایتو که دار ازی چه دا غا وور دی ووری اللہ بردن و سلامن علی ابی مسلم الخولانی دا ووری یخ که او بالکل سلامتی او علاکه لکه سنگ چې ابراهیم علیه السلام باندې کړو دي انسان سم دغه کار وکاو بالکل دی ور ونه سي پای کی پروت پروت سمره چې الله پاک وا روز جوړ داغه نه روات چې داغه یو استم نو سه په دی ور کې دن نه بالکل ور کې پټ شوی دی او یو استم نه سه جامع نه سه دیش الله سبحانه و تعالی له حفاظت او دغه ذات قادر دی لکه څنګه چې مخکې طاقت لارو نه دي وسم لري دغه په طاقت کې هیڅ فرق نه دراغله مخکې به جسم د بندگان دعاګانې قبل ولې وسم دغه الله دی مخکې به چې کوم دوستانو سره مددونه کول وسم دغه شان یو سره کوي الله نه بدلیږي لیکن من کې تبديل پیدا کی چا کله بار وروته خلکو تعجب وکړو نو وي مشرانو اسود عن سید مشوره ورکړه چې دا سره دی علاقین وشړه ولکه دادل توین د امرګری د خرابوي ځکه عام خلک به ایمان راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعی یو استاد دی دروغ به نه تابعی کی نه په دی وجه دا سره شړل غواړي نو اسود عن سیر اوله کې د دې وجه ته د علاقه کې وشي کنه ناغه د علاقه نه وېستو ناغه مدینی سره راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت دور ده مسجد نبوی کې یو ستنه ته ودی د مونږه کاو عمر رضی الله عنه ولیدا نو سره ودان آشنا کار شي چې مسافر دی نو دنه ته پوسو کو چې د کوم ځای لکه هغه له زخه د یمن و استاسو په علاقه کې د شي مشهور شوې ده چې یو سره د اسود عنسی دغه متنبی چې دی د دروغ دنه بود دا وېښ کړه دا سره ورته گزار کړه دا ته پیژنې هغه له پیژنم و هغه شوې ده و هغه عبد الله ابن الثوب دا عبد الله ابن الثوب نوم دی عبد الله بن ثوب یو سره دا هغه باندې دا کار کړی شوی دی الله تعالی روح جوړ لسته عمر رضی الله عنه خیر انسان او غته الله تعالی به الهامونه کول حدیث یو ته محدث ویل شوی دی محدث یعنی هغه انسان چې الله تعالی الهام کوي نو عمر رضی الله عنه کړه له چندا سره نو دته ویل چې ستاسو قسم په الله چې ته هغه سره نه ما ته خو دې کار کوي لکه ته چې ستاسو رنګ او د شکل او د دې وزرف نه معلومیږي چې ته دغه شان نه ویل چې اللهم انا ما هغه سره زوش زی ورته گزار کړم او الله تعالی زده ور نه روغ رو ویستلم او عمر رضی الله عنه لاس نه ویل ابو بکر صدیق له راواز ته خپل او دغه من کې کیناو او دای ویل چې شکر دی هغه الله لره چې موږ تاسو هم په دې امت کې د څه خلک غرو خودل چې د ابراهیم علیه السلام صلی الله چې دغه خلیل له دوست دی کومه معاملې هغه سره کړو نو زموږ په امت کې د مؤمنانو سره د څه معاملې وکړل الله سبحانه و تعالی ما ته هغه سره وکړل کمه چې ابراهیم علیه السلام ته وکړل دي دا د الله رب العالمین شکر دی زموږ امت کې داسې خلک شته دي انبیانو چې الله کوم معجزي ورکړي دي زموږ په دې امت کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغه شان کرامتونه الله له ورکړي دا ولې کرامات د حق وي خو د دې دا مطلب نه دی لکه دا مشرکان بر لین ته غلطه پیدا وایي چې بس کرامت دنه ورزه او سجدي او ته لګوا او مددونه دې واړو الله به پرې دا وغره انیسه زمنګا د کرامت د منلو د دې مشرکین د کرامت د منلو فرق او پیژنای من کرامت منو د الله طاقت او د الله مهرباني په خپل دوستانو چې الله خپل دوستان شو داسې مهربانه دی داسې دوستی کوم کې ذات دی ودود دی ودود منی والا ذات دی چې خپل بندگانو ته ناشنا ناشنا کرامتونه ورکوي کله چې څوک دغه تابعداري کوي دا د الله سبحانه وتعالى د کمالات نه ده او د دې نیک اعمال اثر د نیک اعمال اثر او د الله سبحانه وتعالى مهرباني د مشرکین تر قدر چې د کرامت ویني نه الله پری دي او د قولی او د دې بزرګ نه تاویږي د دنه مددونه مغواړي او سجدي او د لګي او مدد شم الله دې استفاده شي کوم مقصد د پاره چې کرامت هغه کرامت هغه مقصد استلال ختم شي هغه کې د الله طاقت کار کول غرضي دیو د مخلوق طاقت استو وګڼي تاسو دې انسی به دا کار کاو ظلمونه به خلکو باندې کول پدې مابین کې الله سبحانه د هلاکت اراده وکړل د درې مشرانو د فوج مشرانو درې کسان دي اسو دې انسی یو ته قیس ابن مکشح المرادی د عربو د قبایلو یو سړی و د سی مشرق وختل والا سړی و زعامه او ریاست پسې لیوانه و لکه د ډیرو خلکو کم دي ریاست او مشرق پسې لیوانی وي دما د لخر مشر چو د غنمو پیروز الدلمی چې دم د فارس والاونه ده او د دې خزي چې دا اوسې کوم کړی ده د ترزوی ده فیروز الدلمی د دې زنانه چې د دې اسود انسی په نکاح اخیسته ده د دې ترزوی ده کی دای په پوج باندې مشر کړه او دارنګ په عام خلکو باندې ابنای وتویل ان د فارس والو پای باندې مشر کړه او دارنګ د قیس زوی معاویه په نوم باندې او معاویه بن قیس هغه مشر کړه او د ازوی په نوم باندې بل یو کس هغه مشر کړه د درې سلور د دوه قومندانانو غټ غټ د جاسوسي انسی الله سبحانه و تعالی د دیو دغه په مابین کې اختلاف استه پیدا ک پس خبره باندې اختلاف راغې چې اختلاف پیدا شونه اسود انسی ته شیطان ویلې چې دا کسان وجل غواړي دا کسان مړ کول غواړي نو دیو په شو په دی باندې چردا اسود انسی مون وجني نو خپل مابین کې مشوره وکړه چې دا وجل غواړي د دقت لول غواړي دا چې په موږ مخ کې کی مونږ به استعمال کو ول التیر یذلم زکه چې مشر دې بادشاہ دې نو خپل مابین کې دې کې مشورې کولې دلته د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زمانه دا یو خط لاړ او په خط کې نبی صلی الله علیه وسلم جدي الفاظ لیکلي وو ډیر تاکیدی الفاظ چې په خط کې ډیر زور د لیکلي خلکو ته چې مسلمانان په دین باندې کلک او تکړه شي چې په دغه علاقې څومره مسلمانان دا تاسو را پاسې دا سو د انسی مقابله وکړي مقابله ته ودرېږي ما په ځمانه روب مراولای که مصادمتن د مقابله کولای شي مخامخ بل مخامخ او که چرته مخامخ نشي کولای نو غیلتن پټ تر کیسره ملکی مرزارې دا خط چې د ورسه د معاذ بن جبل مشرانو ته ورورسه او یو جبل د ورسه د خلق هغه ځکه چې کومو مضبوط شلو په اسلام دی خط دون اثر وکړ چې نبی رسول الله راغی خپل د دې مخامخ شو د خلک کله کله په دې خط کې دون زور الله سبحانه وتعالى به کې شول او ناغه مسلمانان چې کوم علاقه کې دی هغه کلک شلو او دا د رسول الله صم والین چې دی ګرچا پھر د دې علاقې نه تر دې نور علاقو ته تر دې حضرموت کې راجم شوی دی او په سکون علاقې کې راجم شوی دی په غوینو کې ناغو کلک شلو مضبوط شو په دې کې دی کسانه ته پته ولګی دا چې د دې مشرانو د خپل مشر سره دشمنی پیدا شوی دا نو څه کسانه پټ ور ولګل او دا غیر سره خبره وکړه چې دا سود انسی مبارکی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطر غلای دی نو هغه وې دونه خوشاله شو دا قیس او دا فیروز الدلمی ګویا کې وې دا کسان په د اسمان نه نازل شو ته چې د ملائک د اسمان نه رال موږ کوم د اراده و چې دا سړی وژنو خو چل نه راتراله او یې دلو هر کله چې تاسو مرا سره په دې باب کې مرګري کیږي او د په قتل کې را سره شراکت کوي دا به ډیره ښه خبره ده نو مضبوط شول په دې نو قصه وګدا دا نو لند الفاظو کې غدا دا د فیروز الدلمی لار او د دې اسود انسی د خدای سره ملاوش ځکه د ترلوري د تیاره لاړه وغې سره کوټې ته دن نه ونه او خبرې وسره کولې او دا نه د قسم لرد مو سره خبرې کولې دا ویلې چې را دا اسود انسی چې د ګوره دونه ظلمونه شروع کړي دی او د ظلمونه شو ستا په قوم باندې ظلم وکاو فارس ولا بنیغي کې غیرت اچاو ناغه رستا څه مطلب دی وزمو مطلب دا چې تم څه مدد وکې او دا سړی ست او بسو دی راکې ناغه وی چې استلو غم مکه وای د وجل پکار دی د دقت قتلول پکار دی اگر که زما خاوند دی خدا قتلول زکه فانه لا یرا لله علیه حقا د الله رب العالمین اس حق په ځان باندې نه مانی او د الله د حرمات بالکل لحاظ نه کوي ار حرام باندې ورزی شراب داس کی زناګان دا کوي بد بد کارونه دا کی او دا د الله کار دی چې خاوند کې کله نقصان نو خدای دې پته لګي دا غي پزړ کې الله تعالی اوسه بغض واشي زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم نه به بیان یا دا غي نه زید به بیان وي ټول هغه د نه د شه متاثر وي د په تقوا باندې په عبادت باندې او دغه په زهد باندې او دغه په کمالات باندې همیشه د پاره ګویا وي او دا دروغجن چې وي نه خبره کړم صلی الله خلاف کوي ناغوی چې دا خو دې راکه خبره وکړه بس قتلولې په کار دي طریقه د قتل به څنګه اختیار وکړو د دلته وګر چا پر څوکیداران ولاړی نو دا طریقه به اختیار وکړو د خځې وته ویلې چې دا کومه غټه کلا چې دا نو د دې ګر چا پر هر طرف ته څوکیداران دي سیوا د یو طرف نه چې دا د چې د خپل کوټه د نو دې طرف ته څوکیداران نشته نو دې کوټه کې بدن نه سوري وکړو بار نه به موکو نو تاسو به د شپې رانه نه وځي او ما به دن اسلحه مې کوي اسلحه ځان سم راوړي اسلحه به ما یو کس دی او دیو به من بل کړی ابه پرته یو بس سړی سم تیار ما حسن کې شراب شکی او بس په ورو باندې مړ بیاخ هغه دا مشوره کوله په دې ما بین کې دا دغه پیراغه اسود عنسی و په دې پیروز د لمیر هغه د دې ویښ ته څنګه ما کوي سناسته او دا ولي ورنه و دې دل نا خزو ته پکاره شو لکه دا خصمان د ترز وی دي او رضای ورور مې دنه خیر دې مکه برازي کنه ولی ناغله کرا غون شپ دې د خزې خبر نه ویری درا غون ش سیو ته ونه ویلې شیطان ورغه اسود انسی دې ویلې کدا فیروز دې لمیو دا قیس دا تمن نه کی نو سر دل پرې کوي وره واغه د ادوار روح تر اوسه ویری چې ګور ان داسما مرګره مال راغله دې ان شیطان اگر ته وای چې دا دوړه کسان بلکا کمل دې نکړلو نه تا وایې نه یو دې ویری چې ګوره دا درود ته وای یو مونږ پستا تابیداری او تا هم نبی ګنو ګوره تا تابیداریم کړی دا ستا باندې غزمون د دنیا او د آخرت پروګرام برابرېږي دا صفاتونه ولا وکړه هغه به تر ازي شو جاهل نه پوهید په دې مابین کې دیو د شپې اگرال او دغه طرف کې لاندې نقب وکړي سوري وکړي او دې زنانم د دې طرف لکښانه شوري کړو په دې کوټه کې دنه د پزکی د لاندې شوري کړو د چا په واسطه باندې د دې د مرګرو په واسطه باندې په دې کې دغه کسان را نه وتل څوکیداران په خبر نشو چې را نه وتل نه دا وای نشکی پروتو پیروز دې لمی اراده وکړله چې دل رمړ کې نو سم د سیس طرف پاسه شیطان را پاساو لیکن دا غي سره په نشکی دی پکړ کې ناشته دی نشکی دی لګي دی چې خريږي پیروز دې لمی ویل کدا سره زوس مړنه کما خو د تړلو اراده و خو چې انده شی وس مړنه کما د شه نه چر نه خلاص نشي بس په تورو باندې به گزارو چې گزارې په وک په دې سر باندې وو او په دې مړی کې وو نو سره خکرک زخمی کا په دې کې نور مرګري به سره له د اثرې ته پریک مردار یکا په دې حالت کې مردار غنغې د دهشت د دهشت په حالت کې بار وتل نو دې خلیو ته چې تاسو مو زیر صبر وکړه مشورې خپل مابین کې وکړه چې سنتر کې سره خلک خبر وکړو سار وخت شو طریقه د خبرولو بدای چې موږ به اذان شروع اذان شرعي د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم اذان کوډلې ده اک اذان به شروع دا فیروز دلمی مسلمان دغه په ظاهره کې د مسلمان ګرې شوې ده او قسم په دې وخت کې اوس مسلمان شوې ده د دې مسلمانانو د ملاقات د وجنه او کوم داسې صفات راغله سار چې شنو وي دا قص دیوال ته وخاته او اذان یو یو اشهد ان محمد رسول الله وان عبهله كذاب زدا ګوي ورکو چې محمد رسول الله د الله حق رسول له او اسود عن سجه دې دا دروغجن ده او په دې کې د مسلمانانو چې کومه نکوه هغه نکي باندې आवाज وکړه په دې کې کافرم راجم شو مسلمانانم راجم شو دا سری رواخست او د کافرو ته منځ ته ورګزار چې ورګزار ک په یوه باندې روبر هغه چې موږ مشر خو وجل د ناغي په تیر تش نو دا مسلمانان تیار د جنگ په حالت کې وو تیارې او لکړو نو د دې کافرو په سیر شلو ورپسې شلو ورپسې وجل او قتلول وجل او قتلول چې دا لاقیته صفا کړله او اسود عن سچ دې په درې میشت کې دنه دنه الله سبحانه و تعالی داغه بشیم ختم کړو داغه نبوت چې هغه مرګري چې هغه ټول ولته سنس کړو ولا قبیته د دې کسانو په لاس کې رااله د فیروز الدلمی او د دې قص او د دازوی د دې خلکو په لاس کې رااله پدې کې معاذ ابن جبل ولا راغی ناغه دی خپل مشر کا هغه وته امامتی ور کول او جمع باغه به ور کولا دا لکه مشر معاذ ابن جبل رضی الله عنه هوش دا نه دور د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات زمانه ده قریب د مرض او وفات هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب عزت خبر ورک چې نن شپه اسود انسی وجل شوې ده نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله په دې وخت کې مرګره ته خبر ورک چې نن شپه اسود عنسی چې د نبوت دعوه کړو هغه الله مردار چا ته پوسو کې یا رسول الله چا مردار کوي فیروز دلمی او فاز فیروز فیروز کامیاب رجل مبارک من بیت المبارکین دا مبارک سره ده او قرانه ډیر مبارک قرانه ده پاک قرانه ده چې د په لاس باندې الله سبحانه و تعالی دا غټ کار دا اجمالی خبر دلته وسره ورسېده چې مرش بیرستا راځي چې ابو بکر صدیق به پوره تفصيلات راورسېدل نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد پوره تفصيلات هغه ته راورسېدل او دا اجمالی خبر نبی صلی الله علیه وسلم مرګور ته ورکړ چې نن شپه مردار کړی شوی ټلیفون نشته د علاقه لري دا او د شاسانی سره خبر راورسېدل هغه ممکن نو په هغه زمانه کې دا خو موږ دور دی چې سره د مشرق او د مغرب سره خبرې کوي هغه دور کې خدا خبر امکانات نو ډیر ګران ونه په وحی په ذریعہ باندې معلومات کېده اسود عنسی خو الله تعالی په دې طریقه باندې ختم کړ د دې د وجنه او سامر زلان هوتا ابو بکر صدیق ویلو چې ته دا وسو فوج ځان سواله بل قاتب الله شي شان ته بلل شي نه بيد اسود عنسی د مقتل داغه د قتل زیاته به هم لړش د دې لپاره چې هلته مسلمانان دي چې هغه مضبوط شي استاد په لیدل باندې بکلک شي او دعوت به ملور کوي مضبوطوي به اګیل نه نور ما په دې ترې څه دا یو شر الله سبحانه وتعالى ختم کړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې مونږ ویلو چې اکل خلیفہ شو نو مشکلات او تدیش دو قسم خلق پیدا شلو یو هغه چې هغه د دروغ د نبوت دعوا وکړله نو دا غیب باره کې خود یو صحابي اختلاف نو چره د دې وجل په کار دی او د دې د مرګرو وجل په کار دی د ټول مرتد ان اسلام دی ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم وروسته بل څوک نبی مانی هغه کافر دی مرتد ان اسلام هغه خرنی نبی به مانی خرنی نبی دی د عالم د پر الله تعالی دا منتخب کړی دی عرب عجم انس او جن الله دا منتخب کړی پای کې اختلاف نه و لیکن د عرب عام قبیله چې ویني هغه د زکات ورکول نه انکار کړی او چا ویل زکات نه ورکاو چا ویل چې خلیفته نه ورکاو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایر ادا داوا چې دې سره قتال کوم او راي هم داوا السريع القرار دا غتر قضا واجب بس فیصله به زر کوله دا ویل چې بس دې سره قتال کوم نو مرګرو ته ویل چې داخلو کو سره نرمي وکړ دا د عام خلکو سره نرمي زکه چې مونږ کوي کلمه وای نبی رسول الله مني یو زکات دې نیور کوي په کلار به خوشي کنه دی په کلار باندې خوشي او لکشنې رفق وکړ دی او دا جمعونه نه دی وکړ او عمر ابن خطاب رجانو د ابو بکر صدیق هم مشیر دی مشوري ورکی وزیر هم ده ناغه په دې خبره کله ډیر ټینګو چې را جنگ نه دی کول بکار دا قبیلو سره جنگ نکوه چې څوک کلمه وای مونږ کوي اسلام منی سر به زکات نه ورک ابو بکر صدیق رجانو ویل چې قسم پر الله والله لو قاتلنا من فرق بین الصلاه والزکاه قسم په الله چې جنگ دا چا سکوم چې د منځو د زکات منځ کې فرق کوي فإنها شقیقتها فی کتاب الله قرآن کې دواړه مشه شریک نه ذکر کی دیو به منځ کې یو زکات به نور کوي دا چا ویل دي زبوس رخامه غاجم کوم عمر رجانو او دی ویل ولی حدیث کې نه دی راغلی څه چې امرتو ان قاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نبی صلی الله علیه و سلم فرمای چې ما ته حکم دی چې زبا جنگ کوم د خلکو سره تر دې چې کلمه وای او زما رسالت ومني نو کله چې دا وکړم بس عصمو من دماء او مالهم دا غي ویني او مالونه زما نه بچت الا بحقها مگر په حق دې کلمه الا بحق الاسلام بل لفظ د اسلام په حقوق باندې بد دیونه دغه خستلې شي مال بم ته غستلې شي او دینه به وینم دی دا حدیث یو ته پیش کا ابو بکر صدیق ته او بخاری کې راغله دا حدیث صحیح حدیث چې الله نبی خود سي ویلي چې جنگ با وخت پوری تر سوې دي خلکو کلمه نه ویله مونږ نه کړه چې مونږ کې دغه کلمه ویله خو بس ته کان او داخله زکات هم لمنی منکرم ته نه دي نو څنګه وسه جنگ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې کې ذهن دا ډیر کار کاو بعض اوقاتو کې ذهن کار کوي بعض اوقاتو کې نه کوي دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ذهن دی وخت کې الله تعالی ډیر تیز کړي او صاحب الرای او د رای په لحاظ سره ډیر حق تر رسیدل واله ناغه د درې خبرې دی چې وکړلې یو عمر رضی الله عنه غوسه وکړل هغه ته دا ویل چې اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام په جاهلیت کې جبار او جبار زور به دیکھو چا بجی خبر او بس قتل او واجب دی اغیل را و خوان پا اسلام و پا اسلام کی تی دیز ضعیب شولی کمزور شولی او کمزوری خبری که ضعیبی ضعیبی خبری که جزا خیر دی و خیر والا دی نجور شد پا جاہلیت کی زور آور او پا اسلام کی کمزور پا اسلام کی زور آور شا پا اسلام کی کلک ود رہ گا دا سی خوی زنگی مت پیدا کوا چی دی خپل حق دی پارا کلک ولر او دی اللہ حقوق چرا شی دی پارا کلک نه ل کله پول پټی لاندې را لزان وژني خو کله اسلام خبر را لنه پای کوی زنه سره بخپل کار کې سوګو بس بیا دې شوی د اسلام په اړه کې کلک نه ودرېدل او د خپل حقوقو په اړه کې کلک ودرېدل دسه مکا او دایمو فرمایل دی ما خبره انه قد تم الدين د الله دین پر شوې ده وان قطع الوحي وحي وسنور نه نازلي نو ايون قص وانا حي اي د الله په دین کې به کمواله راځي زب ژوند دیم زبا جواندیم او دا اللہ دا دین نو یو برخه کمیگی زکاة با دا غی نوزی یو مسئله با دا اللہ دا دین نوزی و خلق بینا دا که زبا جواندیم دا چر تا ممکن نده جزا دا جواندیم او دا سی کار دیم زبا جنگ کوم که تاسو یو ماسه نمر گره که زبا یوازی سر بانی وزم و دا مرتدین و سکت تالو کوم نواری دا زوراور کلمه و خلیفت المسلمین دی و ببکر صدیق لاللہ دی روب مر کرلی و دیر کمالات دی بکی چه ولی و بلا درم خبری و تدا وکلالا ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه درې خبره دا وکړه چې ګوره دې حدیث کې کده سوچ وکي دلایل ته بیان کړ دې حدیث کې خپل دا ذکر شوی دی چې الا بحق الاسلام عصموا مني دماءهم واموالهم سوچ کلمه وای مونږ کوي او زکات ور کوي نو دا غي وینه دا غي مال دواړه به محفوظي زبوت سنویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مال بم تنالم وینه بم لنت یوم وإلا بحق الإسلام مگر د اسلام په حقوقو به تخصتلی شي معنا دا ده چې یو سړی د اسلام په حدود کې نافرمانی وکړل نو دا غنه یې نه بنتی لکه قتل یې وکړ قتل ولې به شي زنا یې وکړل رجم کولې به شي سندوری بول ور کولې شي غلا یې وکړ لاس به دې پرې کړې کیږي نو دا رنګه کده الله یو حکم یې پرې خو د قتل به وسره کیږي نو دی خلکو زکات پرې خوسته دی غنه زکات نه ور کوي خلیفۃ المسلمین ته د زکات ادا کول فرض دی او دای نه ادا کوي خلافت اسلامی ته زکات ورکول فرض دی دا اینا دا کینو په دی وجه باندې دی سبق کتاب کې الا بحق الاسلام لبس ته وته نه ګوري عمر رضی الله عنه چې ما سوچ وکړ زما سنم الله کولا وکړل ما ته پته ورغی چې حق خبر هم دغه ده کوم چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ذهن کې الله شول ده نو موږ ټول وای په بازارې سره ودرېدل او د مرتدینو قتال هم شروع سوچ مرتد شوی دی د اسلام نه هغه څه قتال سوچ مانعین د زکات دی هغه څه قتال د دې حدیث نوم ته دا فائدہ راوځي چې اسلامي ملک یا اسلامي حکومت غره دي ته نه وای چې څو خبرو باندې قرار کړي لکه الله مني رسول مني قیامت مني او یاد ده چې موږ صرف کیږي پکې یا کلمې فقط ویلې ده په دې سره نه مسلمانۍ اسلامي دولت بدې ته وای چې د الله رب العالمین یو حکم من پاږي کې پېمل نه وي هغه بل لري کړه شو نه کې هغه د سود مسله ده هغه د شراب مسله ده هغه د زنا حدود دی که اغا دا قصاص دی که اغا دا لحظ دا پریکولو دی دا طول حدود بقایمی دا منزق قانون با موجودی پا ملک نالا با دا اسلامی حکمت جوڑی پا عوام المسلمین معنی با پا زور منز کیگی بعضی خلا دی پر مطوقی که یو تبلیغی ملا با دی پر مطوقی کرده ده چه یو سڑه او چا پا زور معنی منزق راوسته و ناغوی رچ نید مکرده دا حسین شاد پا رمنز کم اللہ اکبر او دی باید عوام زین خرابی لگه دی مونږ که دا حسین شاد پا را کئی و که دا جان شاد پا را کئی خو ظاهرن دا با جماعت تر آوستلی شو مونږ بکئی وس چې کله خپل دا ځان له الله سره تعلق نه پیدا کړي دا پوهه شو الله پوهه الله سبحانه وتعالى وسه ګوري لیکن موږ په ظاهر مکلف چې فساد به ختمو او نیکی ته به خلک را دعوت کوو او مساجد ته به راولو په زور باندې په اسلامي حکومت کې به منځي په اسلامي حکومت کې به زکات دی په اسلامي حکومت کې به جهاد دی په اسلامي حکومت کې به د الله د حدود ټولو پابندي وي نه دا بل اسلامي حکومت دی قران کې دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله د کافر سره جنگ کوي تر دې چې فتنه ختم شي فتنه شرک کفر او د فسادونو توجه دا ختم شي ويكون الدين كله لله دین ټول د الله شي دین ټول د الله شی معنی څه ده په ټول دین باندې عمل کیږي او صرف د الله د پاره کیږي نو دی خبر باندې خپل ذهن کول اول پکار دی د وجه د تارینو سره قتال شغل صاحب نتیمه دی او دا زمانی علما په تور کړو چې دې سره قتال کی اگر کې دی اسلام داوا کاوله اگر کې دی منځونه منل او مسلمان به تخخ کاره کی دا په نسبت سره د يهود او د نصاراو او دارنګ ذکر اسکار او باز عبادت هم کوله لیکن د الله سبحانه و تعالی پوره حدود پکې نه وو د دې د وجه نه زمانه کې حکم شوی د قتال د تاتارانو الغرض چې د شکل په سبب قتال کیږي چې د چا وسه کې کوم انسانان چې الله طاقت ورکړي وي نو دا به چا سره په قتال کوي چې د الله د حدودو پابند نه کوي نو ابوبکر صدیق ځانو سره زور نه ځکه دا کار کاوه طاقت وسرو الله تعالی ولا ورکړي نو په دې کې عمر رضی الله ټول مرګلی وسه مرګلی شو د مرتدینو په قتال باندې شروع وکړلا چاغه وګړي واقعي بعض د اغینه خلاصه مطلب یو د قبایل العرب د مرتدین سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنگ وکړ او بیرستا د عراق ولا سره مقابله شروع کړل به په هغه باندې وفات راغی او دا غینه بعد به د عمر رضی الله عنه دور خلافت راغی هغه به پوره کار وکړ ځکه چې د ابو بکر صدیق زمانه چې وانه د ډیره کم و دوه نیم کال زمانه و په دې کې دونه کار عام دنیا کې ونشه صرف د قبایل العرب به ته اسلام ته واپس کولو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په مدینه منوره کې کسان و ترال د مختلف قومونو نه کسان رال د ابو بکر صدیق خبره ته غوږی دی چې دا څه وایي هغه درخواست وکړ چې یا خلیفہ در رسول الله د شه وکړه چې تا موږ منو منځم کوو ارڅ کوو حکومت هم منو خو دمر ده چې زکات موږ ته معاف کړه زکات دلته نه درکو یا بالکل نو ورکو یا داده چې زکات به ورکو خو خپل به ورکو تا ته نشو درکول ابو بکر صدیق رضی الله عنه صح جواب ورک چې تاسو چې زکات نو ورکوي نو حرب مجلیه ته تیار شي هغه جنگ ته چې ښکاره په ډاګه جنگ دی ته تیار شي او خطه مخزیه او یا دس یو کار د سکم چې شرمه ماغی ته تیار شي هغه ویل چې دا حرب مجلیه موږ پی جناغه جنگ چې د ډاګ او د میدان جنگي خدا خطه مخزیه څه توای دا موږ نه پیژنو وای دی توای چې موږ با تاسو وژنو او تاسو به موږ سره قتال کوی نو زمونږه شهدا او ته تاسو جنتیان وای وای او موږ به تاسو مړو ته جهنمین وایو دیمه خبره ده چې زمونږه کوم کسان تاسو وژل دیت بدن موږ داګه غواړو او تاسو نه چې موږ مړ کړلو دا به دیت نه درکو او کوم لاقیم چې د نوونی ولې د لاقیم بس موږ نه چې موږ نه مونږ ولې بس تاسو نه یې تاسو زنه نه او بس موږ د پاره حلال وي یونځي به وي او موږ زنه چې تاسو ونه شي داسې بنوي وي نو خلک یې ویره ول په دې خبره باندې ابو بکر صدیق لکه څنګه چې نرم سره د په دې وخت کې انتهایی سخت سره هم بل الله د دین لپاره سختی په خپل ځای باندې فشاره بيزي نه ګوره بيزي سختی چې دغه مسئله بده ښکاره کی بيزي سختی سړی زور نه د میګیم رازور نه شته دا زور نه لري ځات کی او خبر یې چې په زور اوري کی دغه پیدا نه کی چې زور د سرو به د خبرې وکا نبو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبر او په دې مابین کې دغه کسان است واپس لاړ د کوم وفدونه چې راغلو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مطالبه کړ د مختلفو قومونو خلک راغلو ابو بکر صدیق مرګی راجمه خپل مسلمانان چې خلکو جنگ ته تیار شي وجدا د جدید خلکو شکلونه معول دل جدا ډیر ناولی شکلونه مو په جندل جدا خلک کافر دي او دې جنگ را ده لري استاد کومواله مولید چې مدینه کې خلک کم دي او استاد هغه طاقت هم کمزوري ولید نو داخله به تاسو باندې یاد شپې املک یا به در باندې ورځي کوي ناغه ترتیبی برابر کله کمک چې مونږ ویلو د مسجد نبوي کې مجاهدین شپه به تاسو دلته تیروي څه کسانې د مدینې نه بهر ودرول چې تاسو به موږ له خبر راکوي که د بهر نه څوک حمله کوي دا کار یې وکړ زنا ماشومان یو طرف ته کړل سم جنګي حالت یې بالکل جوړ اسامه رضی الله عنه رخصت کړ اوس او کسان دی هغه شان طرف ته تیرې دي په دې زمانه کې دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه خط ولیکه کمال دا وکړ لري علاقې چې کوم یره لګه کوم نه ایته خطونه ولګل تهدیدی خطونه چې اخلق به اسلام کلک شي سوچ کافر شي بیت ایمان تر واوړی ورکنی نو زما جن ته تیار شي هغه دې خطونه ولیکل لري لري علاقو او دې نږدې خلکو ته هم جواب ولګی چې څوک په اسلام باندې باقی دغه مدینه تراش چاسو چې څه طاقت یې مدینه تراش په دې کې کوم قبیله په اسلام باندې ولاړې وي لکه جوهنه قبیله او تویلا اسلم قبیله او تویلا غفار او تویلا دا کسان مدینه ترال په سونو کسان مدینه ترال او خان امزان سره واسطه مدینه امزان سره وړل نو مدینه کې یو قسم طاقت الله رب عزت پیدا کړل دی په وجه باندې ځکه ډاکټر خلق مرتد شونی په هر ځنګل کې یو ازمری وی ځنګل چې وی د ازمرونه خالی نه ویني په هر قبیله کې څنګه مسلمانانو دیندار خلق او صالحین هم موجود اگر که بعضی مشران مشرانه گمراه شي په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې حالت کې دي چې څه کسانو د ذل قصه علاقه او تویلا داغي د یو قبیله د زبیان قبیله او توای بنو عباس دیو حمله وکړه په مدینه ځکه چې مسلمانان لګواله ولې چې دا بورانه کو بس است د درسنه بخلاص د منځن نه مخلاص او د زکات نه مخلاص او د اسلام نه ځان خلاص اول مطلب په دې کې ابو بکر صدیق ته خبر وشه هغه په جلتی باندې وروته او مسجد والا را پاسه ول چې پاسه کې دشمن را په خانه باندې سوار شو ور پسې شو دشمن سره دونه طاقت نو بس اسار نه شول منډه په بازي روایتونه کې زیر خشب او توای زی حساله کې ته جوړ رسیدل نو دغه مشرکانو د شي کار کړو چې ځان له نور کسان دلته تیار کړی وګه کې نه ولي او کوم په چرتا ابو بکر صدیق او دغه مرګ لري چې تاسو بس مونږ مدد کوی کله چې د مسلمانانو ته ورسېدل نو هغه دا کار کړو چې دا ګوډي ډکړو ګوډي او شنه زونه او پوری په کې شولې او د اوچتو زین نه دی وخان مخې ته را گذار کړل هغه دربارې کوي او د وخان چې دی یو شنه نه دیږي سر د شناز نه دیږي د شناز د ګوډي نه دیږي چې مخې ته را گذار کړي چې دا یو تر را گذار کړل او پوری بګي تړلیو هغه د سره خپل اندازې خو ځولې نو په دې کې د ابوبکر صدیق او دغه د مرګورو خانو سخت نفرت وکړ منډه وکړه ویرې د لوکان ویرې د دې په سواره د بیت مدینه باندې روان نه وته دوه منډه وکړه چې مدینه ته راورس د الله امتحان ده په دې ارش کې خیر په دې کې دغه مشرکان ویل چې ابو بکر او دغه مرګري ویرې ول نو هغه نور کسانو ته جواب ولې کوم چې وړاندې تکتیدر زل قصا علاقه کې وغې دل چراشه سړی په لکښ باندې ویرې دل او ځیږي به ورزو هغه چې کله دل ترال نو دل ابو بکر صدیق ځان په امدیش په باندې بیت د مرګري تیار کړل چې موږ دې خبر نه یی ګونو چې به پښیږو په پینځو غنټو کې دنه دنه نبی ته واپس چو وسورل چاغه لاقی ته ورور رسیدل نو د سبا درخته وخت مشرکان په دې باندې پوښیو نو چې ټول په یو میدان باندې ولاړو مشرکین او دې الته حاضر په یو میدان باندې ټول حاضر دي او جنگ شروع شو صح که طالب دي چې وشه د مرتدین سره ابو بکر صدیق هم په دې کې خپل حاضر دي نعمانه مقرن ابو بکر صدیق یو طرف ته درول دي د فوج او دارن عبد الله بن مقرن دې په بل طرف درول دي سوید بن مقرن دې و ورونه او ټول ډېر چت متقین خلکو او مجاهدین خلکو دا ټول په دې جنگ باندې مشران کړي وو د مزیانه قبیله نه دا کسان ابو بکر صدیق دا کار کړو جنگ وسو انشاء الله سبحانه و تعالی دا مردار کړل او لکه شان کسان ته وته تخته دل اکثر مردار شلو الله سبحانه و تعالی اعمال انا وصل او دام پکې دلته موجود ټول ختم ابو بکر صدیق رضی الله ذل قصه لا کې ته ورسېدا غیم ونی ولا رب زی لا کې ته لا غیم ونی ولا ټول لا کې ونی ولا بے وته د جن دوباره به چې حمله وکړو د علاقې فتح کول هم ده شي پنځوش ویتور دی بدی کې تیر شه بدی کې د اسامه رضوانه لخر مر واپس شپیتور دی کې هغه مر واپس شو او ابو بکر صدیق رضوانه د ذل قصه علاقه د مقر القياده وګرځولا معسكر ته جوړ او د دغه ځنه فوجونه روانه کړل عام دنیا ته ابو بکر صدیق رضوانه په دغه ځای کې دا کار وکړ چې یولس جنډي تیار کړی یولس جنډي او هر جنډي یو امیر لور کړل او د عربو مختلفه لقطه هغه روانه کړل چې تاسو به دې طرف ته ځئ او تاسو به دې خوا ځئ یو جنډه چې د خالد بن ولید رضی الله عنه لور چې د نبی صلی الله علیه وسلم سیف من سیوف الله ولاده د الله تعالی صلی الله علی المشرکین و مشرکان و منافقان الله رستلوا او در دیر جنگونو که سلو نزید جنگونو دکلی سلو نزید معرکو که حاضر شوه ده او پا یو کم شهید شوه نده او در بخبال فرمایلی کلی چه وفات که ده چه اللہ تعالی دی بزدل دستر گیو دی نکی بزدل تی بخیره کوله چه دا بزدل سره و دیریگی زب پا سلو معرکو که حاضر شوه ما پا یو کم مرلی ما دا مرد دا اللہ پلاس که ده دا دا معرکی سره د جنگ سره تعلق نه لري چې سره جنگونه ته حاضری غنمري به او چې د جنگ نه بغیر نه به مري د څه نه ده زه په دوه جنگونو کې حاضر شوم سل معرکی په لاس باندې کړ نور خو د 200 نه بزیر جنگونو کې حاضر شوم او حال دا چې دا زوس وای په خپل کټ کې مرما په خپل کټ باندې مرما او د شهادت مر را درانه سیم نشه په دې پسې خپو نو خالد می ولید رضی الله عنه سبو می سیف الله دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه امیر مقرر کوي وجنډه غلا ورکړه د ته ویل چې ته د طی او د بنو اسد قبیله له ورزي ال ته یو سړی دی او د نبوت دعوې کړې دا هغه پیدا شوی دا هغه څه به ورزي طلحه الاسدی او طلحه اسدی به څه ورزي د قوم په څه به ورزي د څه چې کوم قبیله مرګري شوی دمه جنډه چې دا هغه بل صحابي له ورکړه عکرمه ابن ابي جهل چې تبه امامي ته زید د بنو حنیفه او د مسلمه الکذاب مقابله باکي دریم جنډه شرحبیل ابن حسنه تور کړل کې دا بل صحابي د تیوي چې تبد بشي روسته ورزي د عکرمه مدد بکې وجه درجه بنو هني پډر زور اور خلې دی خالد بن ولید ته ویل چې د قوم د کلو او به دې فارا تاویږي په بنو هني په باندې برازي ټول باغزه ته جمع کېږي دغه قوم مقابله بکې ځکه چې دا اولی باسن شدیدن سر جنگین خلکو دغه بنو هني فد مسلمه الکذاب قوم چله د کروسته راځي چې هغه سر جنگ د مسلمانانو سره کړ دی ډېر کسان شهیدان کړي هم دي مدا ترتیب ورک بل صحابی خالد ابن العاص هغه ته ویل چې ته به شام ته ځې مشارف په شام ته بل یو کس هغه ته عرفجه ته ویل چې ته به دغه ته ځې یا مهری علاقې ته به ځې علي حضرمی ته ویل چې ته به بحرین ته ځې دې علاقې کې مرتدین پیدا شوی تاسو باغې په شوار ځې مختلف کسان مقرر کړي ولس کسان ولس جنډې مختلف علاقو ته ولېګل چې دی عرب اوس مکه باندې د الله په لاره کې jihad او دا ټول مؤمنان خلق دي مسلمانان قارئ د قران عالمان خلق کوی په دین باندې د الله سره تعلق والا شاته به دعاګانې دی او دا غیم دی او د ایمان په بنیاد باندې د جنگونه کیږي صرف د ملک او د مال لپاره نه صرف زکات نه د ملک او د مال لپاره جنگ نه دی دا د الله سبحانه و تعالی د دین د چتولو لپاره ابو بکر صدیق چې دا کله روانه ول نه چته خطبه وته ویل ابو بکر نو چته خطیب مو او چته خود به وته ویلا د الله حمدونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات داغه مدح داغه کمالات بیان به داغه د وفات تذکره په خپل خطبه کې وکړه چې هغه الله پاک وفات کړ او ټول پیغمبران د سره غړي وغه وفات شوی دي که سود محمد رسول الله عبادت کوي خو بس معبود تل دی او کده الله کوي نه الله غره ژوند دی استاد بسر باندې ولاړل لاند شي دا مې چا سره جنگوږي چې کافر شوی دي په الله باندې د شیطان تابعداري کړه د الله لارې پرې کوسه دا هیڅ شکتان وک او دې ډېر خلک کولی شي ته نو وګړي د خلکو سره رفق نه کارواله نرمیم کوي چا چې کلمه ویل او بیت د دین تر واپښو نه تاسو به هغه ته پیغورونه نه ورکوي چې ګور مخکې کافر شوی دا نرمي وسو کې خیر او هغه ته دا ویل چې کوم قوم کې مزان ووري دا اذان مرګ سره جنگ مکوي او مخکې نه خطلې ګری دي ټول قومونه ته ویل او جزما فوجونه چې درځي او چا چې اذان کاونه ګور هغه به محفوظ یغی ته به موږ سنویو که اذانم نکاو نو زمونږ جنب تاسو سره خامہ غی دا اذان کده منځو وخت یو کده منځو وخت نه تاسو به اذان ویو زمونږ مجاهدین چې درشه تاسو به دوار اذان باندې ودرېږي چې اذانم وکړه دا به نکوي د دې خبرې چې تاسو ایمان راوړل او که اذانم نکاو نو دا به نکوي د دې خبرې چې تاسو مرتدی زمونږ بسره جهاد دا نکاو شعار د مسلمانانو او د مرتدینو نه دراوړیدونکو خلکو په مابین کې دا خپل مزیدار خود به وته ویل والله رب العالمین باندې د توکل او د الله د مدد طلب کولو او دا امید ول ورکه چې قران کې د الله نه دی ویل موږ او تاسو ته چې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض الله تعالی وعده کړی د مؤمنانو سره چې تاسو کې څوک مؤمنان دي او نیکمل دي الله به دیو له خلافت ورکړي کما استخلف الذين من قبلهم لك بخانو خلقوا له ورکړو داود او سليمان علیه السلام له ورکړو ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم او الله به د دې دین چې کوم الله غره کړ دې چې اسلام دې هغه اسلام د الله سبحانه وتعالى کل دین دا په دنیا کې هغه قائمی یو نافس کیږي با الله بدیل تمکین او قدرت ورکړي بیا چې زخبره دا په ادب بیانوم چې ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم الله به هغه دین مضبوطی کمی چې ولا غره کړی الله کم دین غره کړی اسلام ورزیت لکم الاسلام دینا بعض خلک د ناپوهی د وجنه د ډیر جهل د وجنه هغه ولا خلافت راغلی نه حکومت راغلی د مخکې نه چې ګره مونږ به فقه حنفی نافذو د فقه حنفی د پاره لګی تعصب هم کوي داغه مجاهدینو چې هغه کوم حق پرستی او الله رسول وړي داغه شپې هم وای او دا یې درکته کول کوشش هم کوي لکه دا عنادونه زدونه په بعضو خلکو کې وی کما نسمع و نشاهد نو الکه الله خدا ویل دي ځکه دین به مضبوطو ما چې کوم ما غوړه کړه ده فقه حنفی او ټول اسلام نشته دي کې د اسلام یو برخه پکې ده کدی کې ټول اسلامي موږ دا ته پوس کو کدا فقه حنفی مکمل اسلامي نبی خدا شافعی مذهب او د مالکی حنبلی ته حق مې او دا ټول دي ته باطل وي او ځکه چې اسلام ټول غلطه دین الته باطل شي کنه او کنه په هغه فقه کې مسنه ز دین وی اسلام الته وی د اسلام سره صبر خلته موجوده په مالکی فقه کې موجوده او قران او حدیث اصل مرکزی شی هغه ده نبی تاسو دا ولې نه مړی د دې خبرې څه مطلب دی چې رب فقه حنفی به حاکم وي د شیو قران حدیث به حاکمی حاکم اعلی به دای په دې ټولو فقه کې به ګورو مساله فقه حنفی کې به ګورو شافعی مالکی حنبلی ټولو کې به ګورو چې کومه مساله او فقه بل کتاب او سنت او قران حدیث زیات بره په دې باندې به عمل کوي او هغه به قانون جوړیږي د امت لپاره لکه څنګه چې الله غا قانون مقرره کړی دا څه بوي لیکن د دا موږ ویو چې دا یو مذهب کې سره نه نوځي کنه او یا یو پارټي او ډله کې نه نوځي نو دا یو غټه فتنه ای د دې فتنې پته ډېر خلک ته نه لګيږي لیکن کله کله سړي ته پته ولګي چې را دغه فتنې د وجه نه څونه نقصانات وشو څونه قطونه وشلو څومره عداوتونه پیدا شلو څونه دشمنانه پیدا شلو د کافر عمر ګرتوب خلکو کړه د دې تعصبونو د وجه نه تاتارین چې کله رال تاتار یو ناشنا واقعا ده چ خپل ځکه اشارتن به موږ یو وخت ویو ان شاء الله تعالی چې دا تاتارن چې کله رال نو ډیر د احناب او د شوافی خپل مابین کې جنگونه اختلافات پورولو مسلو باندې اختلافات او تعصب نو څه کسان لړ د تاتارن استمرګری شلو د دینور مزبینه په مقابل کې د کفارو مرګری شلو او د مسلمانانو خپل اشتلا ولې له کوم داسمن د مذهب خلاف زموږ په دې زمانه کې دي چې د شیو سمرګری کېږي د حدیث په مقابل کې د بریلی سره مرګره کیږي د بدعتي او گمراه سره مرګره کیږي خو چې حدیث وي وجه دار چې داخله و بیند او صفه دین بیانوي او دا صفه دین نه خوښ نه دي حاصل لا یو د خبرې ده الغرض ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا زیرم دی خلکو ته ورکو چې ګور الله دا وعده مونږ سره کړی دا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الله خلافت له درکيو کڅو په من کې مرش جنت روان او کڅو په من کې جنده پادشو الله لازم کور کوي خلافت د کفار په دې څل باندې به تاسو حکومتونه کوي زیر یو لور کوي خوري خوري خبرې وکړي چې داغه تعبیر موږ نشو نقل کولای کوم شابه بکر صدیق کړه مرګري تازه کړه الله دا خسته خطبه چې وی ګنه مزیدار ادم د انسان دی ایمان کې تازگی پیدا کوي ایمان کې ول تازگی پیدا دا کسان دي مختلفه د قوت روانه کړه لاول بده خالد بن ولید خبره وکړه لګا به د نور باندې چې کومه مهمه مهمه خبره به تر وایلو خالد بن ولید رضی الله عنه د تی ویل چې تبا د طی او د اسد قبیله لورزی او هغه باندې به حمله کې زګه چې داخله مرتد شوی دی دا د ارتداد وجه دا و چې الته شړه پیدا شوی او طلی حدا غنمو طلی ها الاسدی د اسد قبیله نو د دې نبوت دا وکړه وا ادم د نبی سره سم په زمانه کې تقریبا کړه و چې غله وفات شو نه د دې زمانه کې د نبوت دا وکړه نبی سره سم هغه پس یو صحابي ور لګلو زرار ابن الازور دا غنم ده چې تلان شو د دم مقابله وک فوج یې مل ور کړو واغلا د مقابله پر کړه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو زرار ابن الازور به تر واپس د نبی له سات وسام د وفات شو د غټه فاجعه و نه د مسلمانان را وپش په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه روان شه دا طلحی اسدی بسی شدد نبوت دعوا کړی دا ځان شړل خلک مرګری کړی دي مرتدین ځان سره مرګری کړی دي او یو پکې عینه ابن حسن الفزاری چې د غطفان قبیله مشر دی مکه چې ډیر ورانه کړی دا غسړی چې اسلامي سمزړه نه جن نوته دا غسړی ډیر شیطانان د مخکم کړی دي نو دا مسلمان مرګره شوې دی او د خپل قوم نه ډیر فوج را وسره د تله مرګری شوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلاف و در رسول الله سم خبره منل او زده نشو منل جوز باری او د خوانو پلار بره پاسی په مون مشرکی استهزار پورې کوله ابو بکر منه د اوخ پلار بکر د اوخ بچی ته وای دی بو تابل فصیل او بل فصیل له ټوکو استهزار لپاره د تابعداري مون نشو کوله زد کرا ویلو عنایت کرا ویلو خالد می ولید رضی الله عنه روان شو نه پدې کې عدی ابن حاتم ویلې ابو بکر صدیق ته چلک صبر وکړه زما د خپل قوم ته دعوت ورکوم کی دې شه داخلك زما خبر ومني هغه لار قوم ته دعوت ورکړه شیخ الخلق محمد رسول الله الله حق رسول له ولې تاسو دې دین نه وړه ډیر خپل بیان او تاو کاږي باندې الله پاک اثر ور واچې وستا غو ایمان راوړو او دا ویل چې رمنګ بالکل ستا خبره مانو خالد بن ولید ورور سره ځاپه حمله کول وای لک صبر وکړه سم د حمله مکه او درې غاز مون څخه سان دې د تله حسمرګری شي وي زغیتم دعوت ورکوم چې هغه مروځي ولې که چرته زما د قوم په اسلام باندې تله پوي شي نه دغه مرګري زما وځي لګ انتظار وکړه هغه تم پټ دعوت ورکړي چې تاسو راشي چې هغه مرال عدیب نه حتمه د دعوت ورکړه یو بل قوم هغه تم دعوت ورکړه تقریبا د زره نه زیات کسان هغه د مسلح افواج هغه ایمان راول اولال د خالد بن ولید په فوج کې ستاسو داخل شلو و د دې د وژن عدی ابن حاتم هغه صحابي دی چې خپل قوم ته او داغي ماحول هغه ډیره سخت فایده ورکړه ډیر مبارک شړ او دوی دا خبر خالد ته کوله چې لکه صبر زکه وکړه داخله ورته روان دي کتی وی د واره جهنم ته شي نو زه د جهنم نه لګرا بشکم لګو درې کچرته سو دعوت په کې اثر وې الله سبحانه و تعالی په دعوت کې اثر اچي ابو بکر صدیق هم مرګورو ته چې تاسو کله زی قوم له ورشنه لاول دعوت ورکې حجت په قائم کړ په دغه زمانه دعوت غره د شنو لکه د ازمن د زمانه موږ وزن سیټ ولا یې سره پس په ځایلو بیانول ولای هغه زمانه دعوت دا چې ایمان راوړه کني بس تور انداز د شی به تني ولا یا ایمان دی یا تور لن دعوت لن بس د ټکیو دوا دا قسمه چې به کنه وي صفه دعوت اوس چې موږ کوم دعوت کو دا وزن سیټ دی ته وای وزن سیټ که څوک یې مې وې مې کني مې نه به مې زمو زور نشته سره وای ځان یې منګه مقررین وعظ ولا نسیت ولا فقط عدی ابن حاتم په وجه باندې الله تعالی ډیر خلک په اسلام کې داخل کړو د خالد بن ولید مرګري شو خالد بن ولید رضی الله عنه خدای الله تعالی د نه پدې طلحه باندې حمله شروع شوله د دې په مرګورو باندې طلحه علی سیدی او دلته مالک ابن نویره په نوم باندې وسړی دام یو مشر دی چې د نبی رسول الله په زمانه کې د عدالت مشر د نبی رسول الله د طرفه خدام به کافر شوی په دی وجه باندې د الله رسول وکړه وفات شو نه د په خوشحالي اظهار وکړه چې خدای چې وفات شو نو په دې خبره دا مرتد شو د اسلام نه د مالک ابن نویره دند دې طلحه اسدی مرګره شو او دی په شریکه باندې د بل زنانه مرګره شو چې سجاح دا غي نوم و سجاح هغه د نه بوت داوا کړي و نه دا غي مرګره شو به چې دا غي واقعه د مسلمه د کذاب سره شریکه بیانې پاسه علی سبیل الاختصار چې کله جهاد شروع شو څنګه جنگ شروع شو مسلمانانو هم څنګه سم شهیدان کیو کافرانو به ډیر مري همیشه د پاره اسلامي جنگونو کې دا طریقې کفار ډیر مري او مؤمنان کم د طلحه او سدی او خیمه کې ناشته دی او په ځان صادر را چولې د خلکو ته ودرې کې ماته وې کی جنگ شروع دی دا ماته وې کی ځان پټ کړه خاص ځان تخوا کې ودرولې دی اوخه که جنگ راتو شي زبر تختم پدې کې عینه ابن حسن ولا ورغه او دای وته ویل چې هغه سوهد توشوه کوي نه شول جنگ مرګري ختم شي هغه له ودرې کله وه نه ده شي به شي به جنگ وک به ولا رنګ ویل چې سوهد و نه ده شي دریم زله ولا راي به وته ویل چې هغه سوهد وشو کنه وایا او دا وه را توشوله چې تاسو د باغ سره سیږي چې تقدیر کې لیکلي دا وه را توشوله چې هغه مصیبت بر عزیز کوم تقدیر کې لیکلي وعین ابن حسن ویل چې د سې نبی باندې موږ څه کو د دروژن او د دروژن یو مرګ ورته आवाज کوي چې تیزی خپل مرګ لري دې ست جدا کړل په دی وجه باندې الله سبحانه وتعالى هغې کې چوټ راوست او اختلاف یې پکې پیدا کړ، او دا طلحه چې و دا په خپله اوکه باندې کېناست او خپله ښځه مورسره وایسته وتښتېده شام ته لاړ. هغه فوج درهم برهم چې څه کسان یو خوا بل خوا وتښتېده، اکثر پکې ووژلی شو، او د هغه علاقه کې چې کوم زنانه وي هغه ونیولی شو، وینځې غلامان هغه هم راوستلی شو، مالونه هم ونیولی شو. ډېر فتح الله تعالی مؤمنان له ورکړه. خالد ولید وایي په دې سپونه کې به واتران نه واته دغه شان یو بادر سړی و، الله ولې ډېر طاقت عجیب ورکړی و، او الله واجه هم د دې د وجهنه چې دا د الله توره و، د الله توره څوک نه شي ماتولی. نبی رسول الله د توره والی وه، نو د دې د وجهنه شا ماتولی هم نه شو. دغه علاقه الله سبحانه وتعالی په دې طریقه باندې خلاص کړه. دا طلحه به وروسته زمانه کې راغه او ایمان یې راوړ، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې به بیعت وکړ چې زه ایمان راوړم، ما ډېر غلط کار کړی. بے بد خالد بن ولید سره نبی دغه د ابوبکر صدیق مرګره کاو چې دا مشرکاو په یو ځای باندې مسکه د زړه کې د مشرۍ شوق دی. مشرکاو ما چې مشورې ته اخلو د جنگونو، د جنگونو مشورې ته اخلو، ځکه چې د ابوبکر صدیق عادت دا چې څوب مرتد شو هغه به مشرکاو نه و. اسی اسلام به علماء نه په مشرۍ به ول نه ورکړو. دا دغه خیرتیا و. په دې کې عینه ابن حسن ونی ولش لاسترل اغرا واستلش ابوبکر صدیق رضی الله عنه مدینه ته راوځه خلکو پر ټوکې کوله چې لکه ولې ته مرتد شې پس د اسلام کلمه دی ویلې وته ګور مرتد کې سنانه او ماشومان پر دا خبرې کوه. ناغور چې ما امن فقط ما ایمان راوړې نه نو څنګه زه مرتد شم؟ زه سره مسلمان ایمان نه ما ته څنګه مرتد بیا و؟ دغه ابوبکر صدیق لراوځه سره شنه او ته دعوت ورکړي چې ایمان راوړه کني ور دې زه ده. د ابوبکر صدیق دا خبرې په اثر وکړه، ایمان راوړه، وروسته د اسلام به ښه شو، اسی سره دې جوړ شو. او عین ابن حسن او سید نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر ګرته به مختار کړل، خو مرتد شوی دی او به بیت اسلام یې راوړل، د دین کې داخل شوی دی. او دا د الله رب عزت دی فضل له او ډیر پراخه فضل دی چې سره په الله رسول کافر هم شي او بیت ایمان راوړي نه الله قبلې. الله دا څه ذات دی؟ به خپل دوست غني، ورور به غني، او مرګره به غني. کله چې هغه ایمان راوړي الله سبحانه و تعالی خپل دوست غني، موږ هم دوست غنو. او داغه صحابیت هم به نه خدمی، یو صحابی کغه واولید او بیته به مسلمان شو، نو هم ما شان صحابی بو ته رسول الله صلی الله علیه و سلم کله چې دا به په ایمان کې مړی او په دې ارتداد کې مړنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم دې حالت اشاره کړو یو صحیح حدیث کې چې د قیامت پر ورځ په حوض کوثر نه استم په دې کې څه کسان برا وسترش نه و، په چپ طرف روان کړل شي، په چپ طرف چې څوک روان شي دا د جهنمین لاره. نو زه به ملایکو ته ویم چې یو صحابي او صحابي دا زما مرګري دي، ما خدای لیدلو دا خلک دا زما مرګري ښکاره کی دا تاسو ولې په دې لار بوځئ؟ ما دا راولې چې زه ولې بوار وای. ملایک برا ته وایي چې انک لا تدري یا رسول الله، تا ته پته نشته دی چې ما احدثو بعدک استان رسته دي کوم کارونه پیدا کړی دي. فانهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم مفارقتهم کله چې ته جدا شولې دی ارتداد شروع کړی مرتد شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم مخکې نه پیژنګوی ورکړی و. دا د قران او د حدیث کمال لے چې هغه احوال چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې پیدا کیږي مخکې نه خبر ورکړی شوی دی، په دې حدیث کې هم خبر ورکړی شوی دی، او ما چې دا کمایات ولوسته په دې کې هم دا خبر الله ورکړی دی. یا الذین آمنوا یا مؤمنانو، دا د ایمان داوام چې کړی دی مونږ ټولو ته الله وایي. هغه دې ویلي هر چا ته مې يرتد منکم عن دینی، کته تاسو کې څوک د خپل دین نه واوړل او دا هغه چا ته ویلو چې منافقت شانه به کاو ورتاس مرتد کیږي. دا منافقت مکه وي سم په دین باندې عمل کوي، دین باندې چې قوي عمل نه کوي چې امتحان کله راشي به مرتد کیږي. چې دین باندې سم عمل نه کوي د امتحان په وخت کې به تد کافر مرګره کیږي. وسم تاسو تجربه وګورئ، هغه سوچ چې دین باندې ډیره پروا نه ولر د امریکایانو مرګري شو مرتد شو، لر د اسلام نه سره د علم نه مرتد شو، وجه دا و چې دین باندې پروا نه و، او دین باندې چې جوق عمل کوي کلک ولر په سنت نبوي باندې مضبوط ولر به د الله نه ګمرا کوي. کار څنګه غټه فتنه راشي د الله په فضل باندې که څوک په تاسو کوئی واوړې ده فسوف یأتی الله بقوم، الله به داسې خلک پیدا کړي. د ابوبکر صدیق او د هغه ملګرو مؤمنانو مسلمانانو عامو صحابو ته اشاره وه، څوک چې په اسلام باندې کلک ولاړو یحبهم یحبونه، الله د هغې سره مینه لري او دوی د الله سره محبت، او کله چې داسې تعلق وي چې د الله محبت د هغې سره وي او د دوی د الله سره وي، دا خلک به څنګه د الله دپاره قرباني نه ورکوي، څنګه به خپله وینه نه تویي او څنګه به تکلیف نه برداشت کوي؟ الله بده څه کله غواړي؟ الله سبحانه مینه لري، الله بده یسر مینه لري، لاول الله محبت به به بداغي وي. د دیو څلو پنځه صفاتونه به اول صفات دره چې د الله سبحانه مینه دی. دی آیت نه زړه په دغه خپل رباس مخ کله خاره پکې ده هغه دا ده کته دا غواړي چې خاتمه دې الله په ایمان کې کی او الله دې مرتد نه کی او کافر دې نه کی او د دې خبرې یره هر مؤمن له بکار د موت اټولل چې اسلام دې خراب نشي او دین دې خراب او په ایمان کې الله له ورشي نه پنځه صفاتان کې پیدا ک یو دار دې الله سبه حدا محبت ولره دا محبت نه اوس نشته ورونه زمون خالد دې محبتونه نه الله دې محبت هغه سي محبت نشته شیخ خبر سره کړ خپل ځان ته فکر وکړي د دې دیم صفات د ذل علی المؤمنین ایمان والا سن نرمی والا مومنان سن نرم اذلله دې توا چې مومن ته ذلیل نرم هر مومن چې د کستا کزره کې بچی دې د کورور دې کې گاونډي دې کې شاګرد دې کې هر څو دې هغه سن نرم عزتنا علی الکافرین د کافرانو مقابله کې سخت د څنګه چې زړه په مومنانو باندې سخت او کافر سن نرم والا که څنګه دې زمانه کې د ډیرو خلکو عادت داله کافر سره دوست او مومنانو سره سختی په عوامو کې هم دا ششتره په حکومت کې هم دا ششته د کفارو سره نرم چلیګه او د مؤمنانو سره سخت دا بازي دا د عین چې هم ته د دې طریقې هم دار علي حدیثو سره انتهایی سختی کول او د شیو سره نرمي کول بریلی سره نرمي د يهودو نه سره نرمي او د مؤمنانو سره سختی والله دا قسم خلق من په سترګو لیدلی دا تاسو مینې د څه خلک شته او د مؤمنانو چې په داد شه نه مؤمنانو سره نرم شه په کافرو سره شه چا کې چې ایمان دې کلمې ویلې دا اغه سره نرم وچلی به خاص کل چې مبتدعين دي او مؤمنان یجاهدون فی سبیل الله دي بدل صفات دای چې د الله لار کې وجهات پنځم صفات به دای چې ولا يخافون لوم تلائم د چا د ملامت یا نه نیریږي د دین په باره کې د دینه باندې نیریږي شرف لانکه براته و بی و یا صاحب و یو یا متشدد براته و یا خل برا به خبر وږي چې خیرات و نه کو صدقه و نه کوي په بډه والی کې رپل دین شروع کړل په بډه والی کې د خپل مذهب نه واوړل دا اوس پرې ته نه پوهېدلی او دا اوس واوړل د 50 کال چې تاسو ته مسلې کولې دی خبر نه نیری چې حق درول سره سم د سیمانه خو پس د تحقیق نه تحقیق کوا به ومنه چې حق در رسیږي تحقیق کوا اغه لره به ومنه د دې خبر نه مؤمنان به نیری ولا خافون لو متلا دا ټول دنیا کوم په سلګي شو اس مونږ عزت یې واخسته او الله را کاوي څو کې نشه خستله او که الله رب عزت مونږ عزت واخلي ولا اعوذ بالله نو ټول دنیا اس مونږ صفات کې نو هیڅ پیدا نشته پکې ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم دا الله انا دا په دې باندې مونږ تاسو یقین لرو نو دا چا د ملامتیا نه دی بارک یې نه دی په کار دا چا د خبرو نه یاري دیر انسانان حق ته ناراضي د خلکو د خبرو نه یری حق نه قبلی ولکه خلک برابر ز خبرې کوي دا پلانکه کار زکه د شنه کوي چې خلک به وای خلکو به وای نه یریږي خلکو به وای خلک به شي وای ودی وای کنه سبه وای ذالک فضل الله دا د الله مې ربانی دی او دې مې شاشاله ورکی چې وړي دا ارچا د نعمت نه ملويږي دا نعمت به بندگان الله ورکی والله واسع الله سفر اخی ډیره ده خو علیمن پوهه ده په بندگانو چې دا سره لایق ده دې صفاتو دای لایق نه ده په دې اتنه کې ابو بکر صدیق او هغه مرګورو ته اشاره ده زمونږ لپاره دعوت ده چې ځان کې دا پنځه صفاتونه پیدا کړي الله هم نه خرابوي نه هم گمراه کوي او په حق باندې به تاسو تر مرګ پورې باقی وساتي الله سبحانه وتعالی دې خبر مونږ تاسو اهل جوړ کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه